galegos no vais. Bueno, pues vámonos, concretamente nos vamos a ir a Cambados. E vamos a falar pois cunha señora que se chama Merche Álvarez Fernández, que é presidenta de AME. Ah, AME é unha enfermedade unha enfermedade pois para moitos descoñecida, sí. Exactamente, para moitos descoñecida. E hai que darlle pois un pouco de pulo a isto e a ver si esta xente pode recoller a través de moitos aventos que están a facer, pois recoller diñeiro para investigar esta enfermedade. De momento se ve que se está investigando en Estados Unidos, pero se ve que se está investigando en ratóns. Bueno, pues vamos a falar con ela. Moi boas tardes, Merche. Hola, moi boas tardes. Moi boas tardes e moitas gracias por atendernos, por darnos exclusiva aquí en Cataluña. Deixarme explicar un pouquiño que é a AME e o que estamos facendo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... bueno, en principio, como presidenta de AME, a primera pregunta es, ¿le va a dar mucho tiempo? Pues la verdad es que no. Empezamos este primer año y no llegamos, llevamos malamente 7 meses, porque a mí descubriuseme a enfermedad a principios de este año, a finales de enero. Entonces, una vez que entendí o que tiña, o que era, en que consistía, pues es una enfermedad tremendamente mortal, infantil. Yo son una de las pocas excepciones que forman a edad adulta. Pues que continúe. Entonces, que continúe esa excepción e que non avance. E que non avance, sí, claro, exactamente. Deña. Pois contanos, contanos o que estabas a decir, algo moi importante que todos os nosos ointes teñen que saber, atrofia muscular espinal, que é unha enfermidade neuromuscular, como ti ben dís, de carácter genético, pero que bueno, que é terrible, vamos. É terrible, é devastadora, ten uns índices altísimos de mortalidade, sobre todo en nenos, sí. Pois como ti ben dices, é unha enfermedade neuromuscular, neurodegenerativa, das denominadas raras, ahora mesmo non ten nin tratamento nin cura, e afecta unha de cada 40 persoas, aunque exactamente non se ten por que desenvolver. Sí, sí. Todas as persoas, pois, temos un xen, si temos a casualidade de que encontramos a unha persoa que te porta o mismo xen, pois aí desarrollase a AME. E isto sabedes que se está a investigar, non? Estánse facendo investigación sobre esta enfermedade, non? Si, sí, aquí concretamente en España hai un laboratorio, ISIS, que empezou un pouquiño a investigar. En Estados Unidos están moito máis avanzados, en Francia van máis avanzados, en bastantes puntos do país do mundo, pois están un pouquiño máis avanzados que aquí. Para o próximo ano aquí hai outro laboratorio, Roches, que tamén, en teoría, pois vai empezar a experimentar, a ver se encontramos unha cura rápida para o AME. E este laboratorio que está en Galicia ou en que punto de España está? Pois, si cho quero situar, ahora mismo non son capaz, porque as informacións veñen moi pouquinho a pouco para contrastar uns datos ou a información é moi complicado. A verdad que me estou movendo moitísimo. Non podo dar datos concretos porque non os teño confirmados. O que nós sabemos é de que aquí en Barcelona, no Hospital de San Joan de Déu, teñen avanzado moitísimo o traballo con respecto a esta enfermidade. Hai un neuropediatra, Andrés Nascimento, si sabes, sí, xunto sí. Con Carlos Ortez e Irene Zaek, me parece a min que o dixen ben, a psicóloga, a terapeuta, pois que está a traballar moitísimo nese aspecto, non? Que están a traballar moito neste... É un dos grandes referentes, Andrés Nascimento, que tedes aí sobre a AME, sí. Junto con Tizano, Eduardo Tizano, que está no Vallerbrón, sí. E a verdade é que desde aquí, desde Galiciame, pois queríamos darlle un impulso a un proxecto que ten Andrés Nascimento. A verdade é que nós temos pensado que todo o que nos vayamos reunindo, mandarlle para que poida sacar ese proxecto adiante da AME, A verdad, pois, que estamos traballando un pouquiño nesa línea, en botarlle unha man, todo o que nos recaudemos, pois, darlle un mandar para que poida sacar ese proxecto adiante. Pois... Porque ti tamén sufres, como ben dixexe dun comenzo, sufres esa atrofia muscular espinal sendo madre. Sí. Eu teño o tipo 4, que é a forma máis leve de padecer a enfermedade. No meu caso, dicen que a miña esperanza de vida é anormal dunha persona normal, pero sí que é certo que eu teño moitos achaques. Eu, por exemplo, pois para que te poidas facer unha idea, facía taekwondo, pois eu levo ahora mismo máis dun ano sin facer taekwondo, era deportista, tiña unha vida sana, e ahora mismo é imposible camiñar sin axuda dun andador, non podo correr, non podo ter un paso apurado, non son capaz de andar deprisa, sempre teño o mismo paso, despaciño, non son capaz de ir máis adiante deses 4 pasos que dou. Teño dificultades, pois, para cortar un filete, teño dificultades para calzarme, teño dificultades para cas cremalleiras, non podo usar roupa que teña botóns, ni cremalleiras, para que te podas facer unha pequena idea. Porque... No, a idea xa non la das ti cando dixeche que tipo de enfermedade era, Además, degeneración muscular. Por desgracia, pois, na familia hai o caso, e entón, pois, seino perfectamente. Sí. Pero nun neno o seu avance é terrible, porque eu, por exemplo, pode ser que me aparezcan dificultades respiratorias, pero eu non as teño. Neno, pues, que a verdade é que desde un principio teñen que traballar moito nesa línea, porque entran en paradas cardiorrespiratorias, teñen problemas, non teñen forza para toser, non teñen forza para expulsar o moco. Claro. Entonces eso traille e acarrealle moitísimas dificultades. Sí, acarrea moitas outras cousas. Porque, claro, cando vemos, por exemplo, unha persoa, ou se ven así, digo, temos que pensar un pouquiño que o que está padecendo, non? Sí. A axuda psicolóxica é fundamental, non? Eu, por exemplo, eu tomíme con deportividade a miña enfermedade. Eu teño un carácter, a verdade, que é espléndido, son moi positiva, sempre o fun. Entonces, a mí psicológicamente non podo dicir que non me afecte, porque claro que sempre, ao mellor cando te podes a facer unha tontería, que ao mellor queres agacharte, ves que o teu corpo non se responde, ou o meu máximo problema é que eu de repente desconectase algo para aí dentro e me desplomo. Entonces, de repente veste o chan e ves que non eres capaz de levantarte, dices ti, pero como con 27 anos non vou ser capaz de levantarme do chan eu sola? Pois eu non son capaz, por exemplo. Esa morte neuronal que está destendo todos os que padecen esa enfermedade é terriblemente, bueno, non sei, non sei como calificala. A verdade é que todos os impulsos que se están facendo para poder intentar investigar sobre ela e tratar de, polo menos, acortala, é dicir, detectouse, é dicir, parámola. Exactamente. Sí. Eu creo que xa non estamos falando dunha curación ou de pedir milagros, sino simplemente de parala, frenala, e dices, sí, que me teño que quedar así, pois bueno, pois me quedarei así, pero que non avance. Intentar disminuir eses índices altísimos que hai de mortalidade. E ademais é unha previsión que se sabe, é dicir, sábese que isto vai continuando, o sea, consiste en que detectouse, empezan a morrer estas neuronas, se morrerán estas outras, e despois, é dicir, que ten unha previsión moi lógica. E sabendo que esa provisión tan lógica, pois que non se lle poida poñer freno, de verdade que é estresante. Para min, polo menos, pensala xa é estresante. Xa non é só eso, pois te imagínate que tes un neno que de repente nace sano, aparentemente, e que van pasando os días e que ao cabo dunha semana ti te das de conta de que algo vai mal. Exactamente. Pero como vai ir mal se eu tive un parte perfecto, se o neno estaba san? Aparentemente, nas probas que hai, aparece che todo san, porque eu para chegar ao meu diagnóstico tardín 4 anos. Para que te poidas facer unha idea. E ao final xa era ir ao médico, de dicir, estou mal, mírame, ahora último me decían que era psicológico, que ahora he pagado a ese señor decirle que era psicológico o no. Sí, probó. Bueno, nada, no, para non nomealo, a verdade que non compre nin siquiera nomealo, pero de verdade que esa atrofia SMN, non? O sí. Survival Motor Neuron, que, sí. que a morte neuronal fetal que demostra co AME é unha morte de apoptosis exagerada. Bueno, creemos que todos os esforzos que estades a facer non se ven compensados e a administración coido que non pon o empeño que debía poñer, non? Bueno, eu non sei se será de acordo que vou a dicir ou non, pero eu no meu caso, personalmente, todos os médicos facultativos profesionales, todos, do primeiro ao último, puxeron todo o que hai ao seu alcance para botarme unha man, cas miñas terapias e con todo. Sí. Eu, no meu caso, non me podo queixar, pero sí que é certo que hai moitísimas personas con deficiencias que estando eu en Cambados, e outros en Lugo, ou en Orense, ou en Vigo, que dices, ti, como pode ser que a mí me entre unhas cousas, estas personas no, que na poder encima son nenos. Por desgracia, as familias atópanse con esta respuesta que lle dan, é que o teu neno non ten futuro, entonces pa que nos vamos a a perder o tempo. E non é perder o tempo, porque se ti hoxe lle botes unha man a este neno, isto lle funciona, pois hai que dicir que isto funciona. Sí, porque eu tamén empecé fai uns meses en fisioterapia, en terapia acuática, non ten nada que ver a como estou a día de hoxe. Non podo dicir que estou ben, pero sí que tuve moitísimos progresos. Entonces, se a mí me vai ben, eses profesionales teñen que dicir, mira, Camerchi, isto vai lle ben, hai que seguir probando en adultos si isto vai ben, pois hai que seguir probando en nenos si isto vai ben. Quería facer hincapé nese precisamente, que hai algúns profesionales que son sensibles, que saben moi ben deste traballo e desta dificultade que existe con todas as persoas que tendes o AME, pero outros profesionais que se desentenden, e a propia, eu referíame a que a propia administración non tenga sensibilidade, ou polo menos os xefes da administración non teñen a sensibilidade que algúns profesionales mostran neste aspecto, non? Pois aquí en Galicia estámolo cambiando bien, a través de diferentes campañas. Eu creo que nesta zona concretamente dos Aldés non hai persoa ou cargo público que non coñeza a AME. E a verdade é que día tras día, semana tras semana, pois vanse chegando, mira, queremos facer isto contigo, podese facer. Ou vou a outro concello e digo, mira, quero facer isto aquí. E abren máis portas de par en par e me axudan en todo. Muy ben, muy ben. Porque fai pouco tempo, no verán, tuvestes aí en Cambados. O primer encontro nacional de familias AME era a primeira convivencia. Encontros hainos todos os anos nas xornadas médicas que fai a fundación. Pero bueno, como era unha necesidade enorme de facer esta convivencia, pois invitín a todas as familias AME de toda España. E a verdade é que chegaron de todos os puntos de España. Algún non pudo vir. Por exemplo, os de Canarias quedaron en terra por mala suerte. Vaya. Pero bueno, foron tres días cargados de moitísimas emocións, que os nenos descubriron que non son tan raros, puderon sentirse acompañados, viron nenos que tiñan a mesma enfermidade, as mesmas dificultades, sintíronse máis, non sei como expresalo. Sí, bueno, máis, que non eran tan diferentes. Exactamente. Sí. Eu, por exemplo, teño dous nenos, están sans. Para min é un orgullo que un neno se acerque xunto a Brais e lle diga, Brais, podesme mover a man da cara, que quero sacar a man da cara, non podo movela. E ver como o meu fillo con 10 anos lle sacaba a manciña, lle poñía encima da silla. Mira, así está ben, se non poño xa noutro sitio. Mm. Claro, iso para min como nai é un orgullo. Claro. Porque aí había... Por exemplo, aí había hasta monitores, todo que lles enseñaba, que lles facían xogos, todo isto, non? E artistas. Sí, foron unhas xornadas pensadas para as familias AME, concretamente. Pensín en todas as nosas necesidades, no que podían facer, no que non. Entonces, pois, houbo sesións de títeres, houbo unha demostración de aves rapaces con aves rapiñas do Salnés, que viñeron por voluntad propia. A verdad que a min coñecenme personalmente esa familia. Que aí en Cambados hai unha persoa que ten, xa falamos con ela nun momento, que ten varios aves de rapiña, non? Sí, a familia González Portas sumouse, me dixo que querían poñer o seu gran área para os rapaces, pois o chef Yayo da Porta, considerado top chef, pois tamén encontroume un día pola calle e díxome: Merches, sei o que estás organizando, eu quero poñer o meu gran area. Pensa como, dixen: ai, pois tranquilo, que enseguida formamos un taller sensorial para os nenos de cociña. Foi o que fixo o chef Yayo da Porta, un taller sensorial pensado exclusivamente para os rapaces de cociña, donde pasaron de maravilla, puderon disfrutar da granxa Escola Sarantellos, estuveron, fixeron pan eles mesmos na granxa escola, estuveron cos animales, había nenos que nunca viron animales. Por así decirlo, a actividade estrella foi Aprendemos a Mariscar con Guía Matur, que é a Asociación das Mariscadoras de aquí de Cambados. Baixamos a praia con elas. A verdade é que foi algo alucinante. Bueno, e iso faz ti sola ou faz dentro dunha asociación da que eres presidenta, non? Fálanos dela. As actividades suelo organizalas eu, porque, bueno, eu agora encontro-me nunha situación que estou, son pensionista, non teño nada mellor que facer que traballar por eses nenos e por min, intentar sacar adiante a AME, que non se olviden de que en Galicia hai AME, que somos poucos os afectados, pero que estamos. Entonces o meu obxectivo nesta vida cambiou, e o meu obxectivo é levar a AME a todas partes e que non se olviden de que estamos aquí. De que existides, algo para ademais deso, non? Bueno, e entonces, como, qual é a fórmula para poder participar, para poder facerse socio, para poder, non sei, aportar alguna... que é o que pode facer calquera? Pois hai moitísimas campañas en marcha. Unha delas é de sacarlle a lengua a AME. O objetivo era 5.000 lenguas, xa está conseguido, pero pareceme un reto tan bonito, un xesto que non costa nada. Está en Facebook, na página Selfies contra AME. Ahora mismo pasamos dos 5.000 selfies xa, e a verdade é que foi unha campaña que en pouco tempo deu a volta ao mundo. Podes subir o teu selfie sacándolle a lengua ao AME. E, bueno, podes entrar tamén na páxina de Facebook, que é Galiciame, e a través de aí, pois, se te pose en contacto comigo, pois eu mandoche o número de conta, e podes facer calquer tipo de donativo. Da igual o tamaño do donativo, tanto nos vale un euro como 10, como 100, danos igual. O importante é sacar adiante o proxecto de Andrés Nacemento. Exactamente. De Andrés Nacemento, o sea, que estades en contacto co doctor daqui, non? Sí. Para o mes vai estar aquí en Galicia na no Congreso da SEM, que é a Asociación de Enfermedades Neuromusculares, que vai falar sobre a AME, estarei con él. Estamos mirando, porque este mes que vem, outubro, vem cargado de actividades. Temos un desfile de moda organizado pola Asociación de Comerciantes de aquí de Ribadumia. Temos un concerto benéfico con Antonio Seijo, un gran violinista. Violinista extraordinario, sí, sí. Galego, sí. Entonces, pois, tamén vai haber un serán no Mosteiro, que é un pobliño cerquiña de aquí, organizado por unha cafetería para AME, o Palique. Entonces, pois, bueno, encontrámonos que pouco a pouco vamos sumando. Ao doutor Andrés Nascimento, polos últimos datos que eu teño, fanlle falta 40.000 euros para poder sacar adiante ese proxecto. Entonces nos intentaremos mandar o máximo posible. Bueno, volvo a repetir, onde se poden ingresar, ou como se poden facer, como se poden poñer en contacto contigo, como se poden meter mediante internet, mediante, a ver, volvo a repetir a todos os nosos ouvintes, qual é a fórmula para poder aportar, que é o que podes facer ti, diríamos, non? Pois podes te poñer en contacto comigo a través da páxina do Facebook Galiciame. Galiciame, Galiciame. A través de aí mandasme un mensaxe, eu mando os datos da conta de Galiciame, do banco. Entonces aí ti fas a aportación que ti queiras, co teu nombre, teu DNI, para que eso despois ten unhas atribucións tributarias, para que nós non teñamos problemas a persona tampouco. Pois todo ese diñeiro en principio vai ir destinado para o proxecto de Andrés Nascimento. Vale. Pues, mira, vamos, oye, vamos chepa. Sí. Vale. Queríamos facerche unha darche unha sorpresa. Me parece a min que a persona que nos está a escoitar outro lado das ondas, pois ten certo coñecemento de esta tal Merchi, a que estamos entrevistando agora mesmo. Exactamente. Vamos a ver si se pone en contacto connosco, porque hai un momentiño fíxose coñecer e quería falar con salir en antena. Sobre todo saludarte. Sí. Pero mentras tanto, felicitarte por ese traballo que estás a facer. Por outra parte, bueno, pues esas aportacións que nos decíamos de que podes facer ti, faciliñas, pues, como acabas de decir, non? Sí. Meterse en Facebook, no Galiciame, e xa está. Sí, a través de aí, pois, estamos vendendo lotería. Cada recibo sacamos un euro, mandámosla a todos os puntos de España. A verdad que xa está a máis da mitad da serie vendida. Foi un resultado boísimo. Como dixen, este ano foi un montón de campañas. Houve cadros contra a AME, non sei se vos soará. Dos sí, artistas sí. Como da talla de Lino Silva e Gogue, caricaturista do Faro de Vigo, sí. Pois... viñeron a Cambados, sí. No medio de Cambados pintaron dous cadros en directo que se subastaron a través de Facebook e se sacaron casi 700 euros por esos dous cadros. Carai, bueno, pues, foron partidos de fútbol, a convivencia que para nós foi un punto moi importante de encontro, porque a nivel de sentimientos, tanto de nenos, de pais, de poder compartir experiencias... foi algo increíble, indescriptible, que o que non estuvo non o podes saber. Merche. Pois mira, Merche, me parece que un amigo teu quere saludarte a través da aquí de Radio San Boi. Hola, Merche. Sí? Hola, Merche, son Ricardo Domínguez. Ai, Dios mío, hola, Ricardo. ¿Qué tal? Ante todo, gracias a Radio San Boi por involucrarse na tua campaña. Unha campaña que, bueno, aquí en Cataluña, pois, non, a mellor non é moi coñecida, pero que, bueno, non sei se puse na radio fai un rato, non pude escoitar a entrevista entera, pero que foi todo un éxito en o noso pobo, en Cambados, en Galicia. Vamos, que ánimo, adelante, que sigo mediante caloita, esta enfermedad, vamos, que dichas a conocer ti, que, vamos, tanto... Vamos a facernos... campaña, vamos a facernos eco desta grande campaña que está a facer a Merche. Sí, sí, porque, bueno, nós os que somos de Cambados como Merche, ostras, pois involucrámonos moito, aquí moita xente sacou aquí en Cataluña, en Carrín, meu que saca a lengua contra o AME, contra a enfermedade que, por desgracia, padece de Merche. A verdad que a campaña que fixo, pois, non se coñece... unha campaña igual no noso povo que como a que fixo Merche, que está a facer, que ainda non rematou. Nada, simplemente saludala, ánimo, que vamos, unha sorpresa, vamos. Moitas gracias, Ricardo. Nada, Merche. Graciñas tamén pola nosa parte, non? Exactamente, gracias aquí por este por bueno. A parte que nos toca aquí de Radio San Boi en Galegos Novais. Bueno. Pois pues moitas gracias a... Que sigas escuitándonos. Sí, no, evidentemente todo que sea a comunidade galega, pois os que estamos aquí en Cataluña. E ampliando o noso territorio, sí, sí. Exactamente. E esperemos poder escuitarnos ahora que se queren independizar, que non nos corten... Bueno, eso non nos vai a afectar, seguro que non, seguro que non. Esperemos que non. No. Pues nada, Merche, por cierto, digo, Ricardo, un saludo y estamos en contacto. Ricardo, muchísimas gracias, Ricardo. Sí, dime. Aquí tamén tes tú algún tipo de contacto con xente que teña relación co AME? No, vamos a ver, eu realmente a enfermedad coñecina, pois aquí te digo, a raíz de que Merche pois aí en Cambados. Iniciou en Cambados unha campaña, sí, sí. Non só en Cambados, sino en toda Galicia, pois dando a coñecer unha enfermedade chamada enfermedades raras, que se por desgracia este tipo de enfermedades como o padece moi pouca xente, non teñen o altavoz que teñen outro tipo de enfermedades, a verdad que bueno, a partir de pois documentaste, entras un pouco na no quida a cuestión, non? Pero claro. Que sí, que vamos, desde entonces, pois, somos moitos os que nos involucramos, aportamos unha medida das nosas posibilidades, aí estamos. Moi ben, pois xa sabes, non deixes de escoitarnos, sempre que haxa algunha novidade ou algo queiras comentar calquera cousa, no noso programa... Pois, eso, que puse na radio, sorprendeme, falaran de primeiro de Cambados do meu povo, pois que salera Merche falando, pois, oye, pois, nada, xa estuve con ela no Bran, cando vou a la de vacacións, estuve a máis tu fixera un festival, pois, para conhecer estas cousas, recaudar fondos, todo muy un éxito... Nada, pues, seguimos en contacto, ela xa sabe, nada, animarvos a vos tamén a seguir por esta liña. Nos seguiremos nesta liña e tentaremos levar adiante xunto con Merchi este traballo, seguro que intentaremos conseguir eses 40.000 euros que dice Merche que fan falta, seguro que Galiciame como comunidade vai a recibir máis me gustas dos que en realidade tiña hasta agora. Exactamente. Seguro que sí, Pois moitísimas gracias por poñer vos o grande areva, abrirmos os micros e poderlle dar voz a AME, a Galiciame. Moitísimas gracias por facer vos eco. Bueno, pois as gracias a ti por prestarte. En fin, que noutras ocasións pois volveremos a falar. Sí, sí, pues seguro que noutras emisoras tamén intentaremos facelo. Exactamente. Moitas gracias. Bueno, a exclusiva nosa para todos os galegos do Vais, falando coa presidenta de Galiciame, pois para min é unha grande honra. Hombre, para nosotros foi unha gran honra. E aparte de que Ricardo sabe, sí. Atrever a felicitala. A felicitala, e chamarla das rondas, máis aínda. Se me perdás un segundinho solo, o que ten feito Merche hasta ahora, padecendo unha enfermedade como que padece, digno, vamos, de dimensión, porque, vamos, moveu Roma con Santiago para lo conocer, e que sigue, fixo unha campaña realmente, vamos, niños mellores, agencias de publicidade, en serio, en Cambados, no noso povo non recordamos unha campaña de concienciación como que está levando Merche a cabo, vamos. Muy ben. Pois moi ben. Nos axudaremoslle na medida que poidamos. Exactamente. Para que aquí esta para sexa, eso. Sexa a primeira de moitas colaboracións que poidamos ter con ela. Exactamente. Pois moitas gracias a vos por facervos eco desta problemática, e Merche, xa sabe que estamos en contacto e seguiremos en contacto, vamos. Moitas gracias, Ricardo. Veña, Merche, un bico. Igualmente a Merche, e moitos ánimos. Moitos bicos, Merche. Seguiremos-te incomodándote na medida que nas nosas posibilidades, a medida que vayamos tendo noticias e que desexemos ter contacto contigo. As veces que faga falta. Eu estou a vosa disposición, porque, como dixen antes, a miña misión é que se coñeza a AME, todo o que eu poida axudar, e quero mandar un grito desde aquí, porque estou buscando afectados galegos, que seguro que hai máis de AME, porque estamos nun punto clave, como decía anteriormente, de ensaios clínicos. Estou levando a cabo unha importante tarea, que encontralos, ubicalos. Pois moi ben, moi ben, Merche, porque estamos entrando as noticias da hora das 5, e entón, pois, tenemos que dicimosche para outra ocasión. Bicos. Vale, gracias. Boas tardes. Boas tardes.